290 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Wiceszef dyplomacji mówił w Trójce, że Polska jest przygotowana na ewentualną odpowiedź Władimirowi Putinowi, który będzie przemawiał jutro podczas Światowego Forum Holokaustu. Krzysztof Wacławek ma zostać nowym szefem ABW po rezygnacji Piotra Pogonowskiego. Trwa liczenie strat po przejściu sztormu Gloria w Hiszpanii. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zapowiada, że Polska będzie gotowa na ewentualną odpowiedź Władimirowi Putinowi po jego wypowiedzi na jutrzejszym Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. W forum nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda, który uzależniał obecność od możliwości zabrania głosu. Marcin Przydacz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ewentualna krytyka naszego kraju ze strony prezydenta Rosji spotka się z reakcją. Jeśli padną słowa obraźliwe dla Polski, dla Polaków, dla narodu polskiego, dla osiągnięć czy czynu zbrojnego polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, to my oczywiście będziemy na bieżąco reagować. Kolejną reakcją z całą pewnością podczas uroczystości w Muzeum Auschwitz pan prezydent Duda będzie mówił o prawdzie historycznej. Naszą europejską wizję historii tej odpowiedzi należy się spodziewać na różnych poziomach. Podczas Światowego Forum Holokaustu głos oprócz Władimira Putina zabierał m.in. premier Izraela Benjamin Netanyahu, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Dodajmy, że prezydent Andrzej Duda będzie dziś gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Wywiad będzie można usłyszeć po godzinie 22. Nowym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zostać dotychczasowy zastępca Piotra Pogonowskiego Krzysztof Wacławek, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Piotr Pogonowski zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych, jak dodał Stanisław Żaryn. Jego odejście ustalane było od dłuższego czasu. W ocenie ministra koordynatora misja pana profesora Pogonowskiego była realizowana w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem szefa ABW i dała bardzo dobre, pozytywne, przede wszystkim dla Polski efekty. Należy przypomnieć, że w ostatnie lata to bardzo wzmożona praca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która stała się nie tylko kluczową instytucją dla bezpieczeństwa Polski, ale również bardzo ważnym, dobrze ocenianym partnerem dla naszych najważniejszych sojuszników. Decyzję w sprawie odwołania i powołania szefa ABW podejmuje premier. Szef rządu zasięga wcześniej opinii prezydenta i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Do czasu formalnego powołania nowego szefa agencją kierował będzie Piotr Pogonowski. Hołd poległym powstańcom styczniowym oddano na stokach Cytadeli Warszawskiej. To w tym miejscu władze carskie straciły przywódcę powstania styczniowego Romualda Traugutta. 157 lat temu wybuchło powstanie, które było inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków walczących o niepodległość, mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To powstanie obudziło ducha narodu. To powstanie, okupione tak ogromnymi stratami, było kolejnym w dziejach wołaniem do Europy i świata, że Polska żyje i ma prawo do wolności. Ale to powstanie było także wołaniem do naszego narodu, że nie możemy żyć w niewoli, że trzeba zerwać kajdany. Wcześniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego modlono się za poległych w powstaniu styczniowym, a potem w asyście Wojskowej Orkiestry uczestnicy obchodów przeszli pod krzyż Traugutta w Parku Traugutta. Rejon wschodnich Pirenejów nawiedziły gwałtowne opady śniegu, a potem powodzie. To skutek sztormu Gloria, który nadciągnął z Hiszpanii, wyrządziwszy tam wiele szkód. Zginęło 5 osób. Marek Brzeziński. W dwóch departamentach części Francji wprowadzono czerwony, najwyższy stan zagrożenia powodziowego. Istnieją obawy, że żywioł przeleje się przez wały ochronne. Wiele rzek, które wystąpiły z brzegów, zalało ulice miast i potopiło domy. Gloria przyniosła w krótkim czasie, w ciągu dwóch dni, tyle deszczu, ile spada tam w ciągu kilku miesięcy. Miejscami do 315 mm wody. Ewakuowano mieszkańców kilku wsi w 5 gminach. Gloria powoduje tak silny sztorm, że fale zagrażają domom znajdującym się blisko wybrzeża. A zaczęło się od śniegu, który sypał w takiej obfitości, że wiele dróg było nieprzejezdnych ze względu na zaspy tworzące się mimo natychmiastowej interwencji pługów. Pod ciężarem śniegu łamały się konary, tarasując drogi i uniemożliwiając przejazd. 1500 gospodarstw pozbawionych jest prądu. W górach jest niemal 2 metry puchu. Takie warunki, w górach śnieg, a na niżej położonych terenach ulewne deszcze mają trwać do czwartku, do południa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Jan Kałucki. Do sporej sensacji mogło dojść na Półwyspie Iberyjskim w meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Hiszpanii. FC Barcelona wygrała z Ibizą 2-1, choć do 72 minuty Duma Katalonii przegrywała 0-1. Bramki dla mistrzów Hiszpanii zdobył Antoine Griezmann, z czego drugą w doliczonym czasie. Dodajmy, że Ibiza to drużyna, która istnieje od 5 lat i na co dzień gra na poziomie trzeciego szczebla rozgrywkowego. Wprawdzie Barcelona nie gra pierwszym składem, ale tak wymęczone zwycięstwo zaskoczyło wszystkich, nawet nowo powołanego trenera Dumy Katalonii, Quique Setiena. Teraz Anglia, bo tam trwają mecze 24. kolejki Premier League. Leicester City wygrywa z West Hamem 1-0, a w Londynie Tottenham bezbramkowo remisuje z Norwich. Za 10 minut rozpocznie się spotkanie Manchester United z Burnley, a we Włoszech Juventus gra pucharowy mecz z Romą. W Turynie wybiła 20 minuta, jest 0-0. Teraz siatkówka. Nasze żeńskie drużyny rywalizowały dziś w europejskich rozgrywkach. Zawodniczki Budowlanych Łódź przegrały w Lidze Mistrzów z Fenerbahçe Stambuł 0-3, a Chemik Police wygrał w pierwszym meczu Pucharu CEF z Saniaja Libi La Laguna 3-0. Ten wynik oznacza, że ekipa z Polic jest już jedną nogą w ćwierćfinale. Dzisiejszą kropkę nad i postawiła Ewelina Polak, która zakończyła mecz asem serwisowym. Ja jestem bardzo dumna z postawy naszej drużyny i z tego, jak przede wszystkim mentalnie podeszliśmy do tego spotkania. Oczywiście błędy się zawsze jakieś pojawiają. Cieszymy się, że dzisiaj było na tyle mało, że spokojnie udało nam się wygrać to spotkanie. Zadziałał ten nasz najskuteczniejszy element, czyli zagrywka, i odrzuciłyśmy je dosyć mocno od siatki. Wykorzystałyśmy piłki, które były na siatce przechodzące. Blokiem przytrzymałyśmy troszeczkę, więc ten dystans zrobił się całkiem spory i już zdecydowanie łatwiej było grać. Grają też panowie. Resowia wygrała za AZS-em Olsztyn 3-1. Fisła Bydgoszcz pokonała Czarnych Radom 3-2. Kuprum Lubin przegrał z PGS Krą Bełchatów 0-3, a MKS Będzin był lepszy od Warty Zawiercie. Było 3-0. Trwa mecz w Gdańsku. Trefl mierzy się z Jastrzębskim Węgiel. Węglem jest 5. set na tablicy wyników 17-17, a w Kędzierzynie Koźle Zaksa gra z Jastrzębskim Węglem. Zakończył się pierwszy set. Jastrzębski Węgiel wygrał 25-22. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Tym razem czas na jednego z najlepszych polskich koszykarzy. Sylwetkę Mateusza Ponitki nominowany przybliży Mateusz Fusiarz. Do sierpnia 2019 roku znali go doskonale kibice koszykówki, może jeszcze pasjonaci szeroko pojętego sportu. We wrześniu poznała i pokochała go cała Polska. Mateusz Ponitka do spółki z Adamem Waczyńskim czy AJ-em Slotterem dowodził naszą kadrą w Chinach. Będzie wychodził po piłkę. Jest! Ponitka! Takie emocje za sprawą Mateusza mieli okazję przekazywać nam komentatorzy TVP Sport. To w dużej mierze dzięki znakomitej grze Ponitki, jego determinacji i waleczności Polakom udało się zostać 8. drużyną globu. Powtórzę, 8. drużyną globu. Musisz być waleczny, jeżeli przejeżdżasz na Mistrzostwa Świata. To są mecze na najwyższym poziomie. Jak nie walczysz w każdej sekundzie, to potem te sekundy i potem brakuje do zwycięstwa. Takie mecze uczą cię, ile musisz poświęcić, ile musisz dać, żeby wygrać. Jeżeli walczysz, u mnie masz szacunek. Rzucający obrońca jest uznanym zawodnikiem w Europie. Obecnie reprezentuje barwy Zenita Sankt Petersburg. 5 lat temu przystąpił do draftu w NBA, ale wybrany nie został. Dziś w wieku 26 lat jest znacznie bardziej doświadczony. Być może temat Stanów po takich mistrzostwach powróci. Na razie Mateusz skupia się jednak na klubie i reprezentacji, z którą w tym roku powalczy w eliminacjach Euro, a także Igrzysk Olimpijskich. Głosować można, wysyłając wiadomość SMS o treści S9 na numer 71-335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Można głosować także za pośrednictwem strony internetowej. Szczegóły na portalu Polskiego Radia 24. Jutro pogodnie w całym kraju i bez opadów. Najchłodniej będzie w Zakopanem 0 stopni, w Suwałkach, Łodzi i Kielcach 2. Nieco cieplej na południu i w centrum 3 kreski, na Warmii, Mazurach, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem 4 stopnie, w Szczecinie 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. Ekobubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, za jedyne 1999 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. No dobry wieczór, już 11 minut po godzinie 21 i chciałabym Państwa zaprosić do wspólnego spędzenia czasu w Klubie Trójki oczywiście, a zapraszamy w składzie Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i ja, Monika Małkowska. No nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w ostatnich dekadach strasznie się rozpodróżowaliśmy. To takie słowo trudne do wymówienia. I to nie chodzi tylko o nas, Polaków, ale w ogóle cały świat. Nie będziemy jednak rozmawiać o turystyce, ale o przyczynach, dla których przekraczamy granice swojego kraju. I pokonujemy czasami setki, czasami tysiące kilometrów. I co? No właśnie. I co z tego wynika? Kiedyś, kiedy od reszty świata oddzielała nas żelazna kurtyna, samo zdobycie paszportu było nie lada wyczynem. A dotarcie na antypod, to już było jak lot na księżyc. I przypomniała mi o tym książka, która była niedawno wydana, Dzikowska, pierwsza biografia legendarnej podróżniczki, a sama Elżbieta Dzikowska była gościem Godziny Szczerości u redaktora Alszańskiego. To też dzisiaj nie będzie obecna, natomiast zaprosiłam dwie panie, bo ja myślę, że podróżowanie w żeńskim wydaniu jest troszeczkę inne niż w męskim. Dlaczego podróżujemy? Dlaczego staramy się o to, żeby dotrzeć gdzieś, gdzie nas nie było? Co z tego nam wynika? Ale zanim przedstawię gości, to chciałabym, żeby na to pytanie odpowiedział niejaki Bogdan Łazuka. I on roztoczy przed nami dość utopijną wizję peregrynacji w zamierzchłej przeszłości. Posłuchajmy, jak to było w 1965 roku, przynajmniej w tej wersji. Że podróże kształcą, czy by człowiek bez nich znał to dobre hobby, poznać świat. Po przepiękne obyczaje w różnych krajach się poznaje, podróżuje więc od lat. Wiem, że można mówić wiek tu o różnicy architektur i o innych sprawach stu. O scenerii tam czy tu, o galerii tam czy tu, można nawet milion słów. Więc słuchajcie proszę mnie, po paryskie ABC, po podróży mojej wam przekazać teraz chcę. Ach, ten Paryż, jeszcze mam w pamięci paryżanki, ach, paryżanki. Ach, ten Paryż, kusi mnie i nęci paryżanki, ach, paryżanki. Jest tam ponoć i Louvre, niech tam, szkoda mi słów na głupstwach. Ten Paryż, jeszcze mam w pamięci paryżanki. Sassy Paris. Więc w Paryża ledwo żywy, bo nie byłem tam cnotliwy, jam w samolot sobie siadł. na moskiewskie pnę lotnisko, tam zobaczę sobie wszystko, bo nie byłem w kraju rad. Te muzea, te wystawy, moc duchowej dla mnie sprawy i techniczny postęp tam. Wszystko to zobaczę sam, już przed sobą Moskwę mam, o niej będę mówić wam. Więc słuchajcie proszę mnie o moskiewskie ABC, o podróży mojej wam przekazać teraz chcę. Ach, ta Moskwa, jeszcze mam pamięci moskwiczanki, ach, moskwiczanki. Ach, ta Moskwa, serce tak jak wosk mam moskwiczanki, te moskwiczanki. Jest tam ponoć i Kreml, niech tam jedno co wiem to tylko ach, ta Moskwa, ech, to mam pamięci moskwiczanki i to wsio. No proszę Państwa, nie bardzo wierzę w tę wizję. Dość, ona jest mocno utopijna w tamtych realiach. Natomiast bez zastrzeżeń będę wierzyła w słowa moich dzisiejszych gości, a są to Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, organizator koncertów w warszawskim Zamku Królewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Paulina Wilk, publicystka, pisarka, autorka kilku książek, między innymi książki Pojutrze o miastach przyszłości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pani, panie podróżują i co jest tym kluczem? Co otwiera? Co otwiera te progi dalekie, odległe? Czy to są wizje? Czy to są języki? Czy to są marzenia? Co jest przyczyną? Co jest tym pierwszym bodźcem, impulsem? Pani Aleksandra. Ja słuchając piosenki w wykonaniu Bogdana Łazuki i tego zaśpiewu na temat Paryża, przypomniałam sobie właśnie a propos, czym są podróże i co do nich namawia, popycha. Przypomniałam sobie moje marzenie właśnie dotyczące krajów za żelazną kurtyną na temat Paryża. To było moje marzenie całego dzieciństwa i młodości, żeby zobaczyć Paryż. I pamiętam, jak dostałam po zagraniu dyplomu w średniej szkole muzycznej na fortepianie nagrodę od moich rodziców w formie wycieczki do Paryża, to ja nie pojechałam do Paryża, tylko udałam się na miesięczny tramping z plecakiem 30-kilowym na plecach do Włoch, aż do Sycylii. I też byłam zachwycona oczywiście. No, to były przygody życia. Pani Paulina Wilk podróżowała tak daleko jak, no chyba ja na pewno nie, może pani Aleksandra to i owszem. Natomiast co panią pchało? Miasta przyszłości, przyszłość, wizja przyszłości? Najpierw mnie pchał tata, który nie mógł podróżować jak większość Polaków wówczas, ale miał poza marzenia. Bogdanem Łazuką. Tak, tak, Bogdan mógł wszystko. Więc myślę, że ja podróżowałam wcześniej w życiu. Jako pięciolatka byłam pierwszy raz w samolocie i bardzo dobrze pamiętam wszystko, co się z tym wiązało. A pierwsze takie doświadczenie przekraczenia granicy mam w pamięci z 90 roku, kiedy podróżowałam do kraju rad, do Moskwy, to mnie zabrał i najbardziej pamiętam traumę i ogromną frustrację przekraczania granicy w Brzeźnie. Zmiana rozstawu szyn w pociągu, trzepanie wagonów przez celników, bardzo jakby frustrujące i też takie trochę dantejskie sceny z bardzo wczesnej debiutującej demokracji oraz handlu przygranicznego. I myślę, że w gruncie rzeczy to zostało mi do dzisiaj jedno i drugie, co z tych podróży pamiętam. Jednak zachwyt nad odmiennością, innością, pewna świeżość i takie poczucie wykąpania się w jakiejś zupełnie innej wodzie, ale też no coś, co mnie w pracy reporterskiej towarzyszy, to jest naprawdę takie ogromne zainteresowanie tym, jak żyją inni, jak to gdzie indziej działa i po prostu chęć poznania. To jest po prostu głód wiedzy i takie nienasycenie, które wcale nie słabnie z czasem. No ja się tak zastanawiam, czasami ludzie poszukują siebie, tylko nie wiedzą o tym, że jeżdżąc, podróżując, zmieniając miejsca, właściwie poszukują nie wiem, swojej wizji szczęścia, swojego tego miejsca na ziemi, bo przecież to nie nasza wina, że się urodziliśmy tu lub gdzie indziej i chcemy znaleźć to miejsce, a teraz jest taka możliwość. Pani Aleksandro, czuje się pani u siebie na miejscu, czy też wolałaby pani gdzie indziej się zakorzenić? Nie, zakorzenić nie wolałabym. Czuję się u siebie jak najbardziej na miejscu i miałam w życiu kilka takich sytuacji, gdzie wręcz mnie namawiano, po co ty będziesz wracała? Zostań, tu będziesz jak pączek w maśle. I pomimo znajomości doskonałej języka lokalnego i zwyczajów i kultury i wszystkiego, pomyślałam sobie nie. Nie. Ja bym tu była mimo wszystko ciałem obcym i w każdym kraju, a rzeczywiście powiedziała pani, że jeżdżę dużo i to jest prawda, w każdym kraju czuję się wspaniale przez czas przebywania w nim. Natomiast jak już ten czas się kończy, to owszem, jest taka no, trzeba wyjechać, ale równoważy ją radość. Fajnie, wracam do domu. Powiedziała pani o tych językach. To jest dość istotny klucz dla nas wszystkich, bo bez języka w gębie, no oczywiście można się porozumiewać na migi. Niemniej, no teraz mamy na szczęście takie nowe Esperanto, prawda? Ten język angielski zrobił się wspólnym językiem prawie całego świata. Może kraje frankojęzyczne albo te spanojęzyczne mniej to nie są na świecie jednak rejony, gdzie ja właśnie pomimo wrodzonej niechęci do angielskiego i znajomości przynajmniej 5 języków obcych, znajdowałam się w sytuacjach, gdzie musiałam używać angielskiego, bo inaczej w żaden sposób nie porozumiałabym się. I to mnie też pchnęło do pogłębienia znajomości tego języka siłą rzeczy i zrobienia różnych tam kursów, egzaminów i tak dalej. To jest czysta kokieteria, bo słyszałam panią Aleksandrę mówiącą po angielsku i proszę nie myśleć, że jest to słaba znajomość. Dobrze, kontynuuję. A ja mam takie zupełnie dwoiste doświadczenie z byciem i doświadczaniem świata w tych obszarach językowych, w których mogę się porozumieć i w tych, w których nie mogę. Dlatego, że dla mnie niezwykle odprężające było na przykład spędzenie miesiąca w Prisztinie. Zresztą szybko to było po wojnie. I ja byłam tam otoczona przez Kosowarów. W ogóle albański nie znałam, to jest bardzo trudny język. Natychmiast po powrocie zaczęłam się go uczyć, bo ja miałam tak głęboki zachwyt różnymi językami, które słyszałam w naturalnym otoczeniu. Uczyłam się i portugalskiego, i właśnie albańskiego, hindi, no bo takie było to pragnienie, żeby być jednak bliżej, ale też jakaś niezwykła estetyczna przyjemność bycia w tych dźwiękach, w zupełnie innych zgłoskach. I dla mnie na przykład bycie wśród ludzi, którzy nie mówią w moim języku, redukuje ten pobyt jednak do takiej bardzo ciekawej esencji, ponieważ ja żyję tam w absolutnym przekonaniu, że wszystko rozumiem wokół siebie, co się dzieje. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że rozumiem, jaka jest atmosfera w pokoju, rozumiem, czy temperatura rozmowy jest wysoka, czy niska, czy tam są dobre emocje, czy są złe. I właściwie to jest bardzo ciekawe, ale też relaksujące. Móc doświadczać kontaktów z ludźmi w ten pozasłowny sposób. A jeszcze w odniesieniu do pani pytania o to, czy się podróżuje, żeby siebie poznać, to ja myślę, że jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie mnie się w podróży przydarzają, to jest to gubienie siebie i takie redukowanie siebie. Na przykład bardzo lubię taki moment, jak jeżdżę po Indiach i jestem w jakimś pociągu pomiędzy jakimiś wioskami. Ten pociąg już jest 17 godzinę spóźniony, więc ja nie wiem, gdzie jestem i tak naprawdę niewielu z nas wie. I myślę sobie o tym, nikt na świecie nie wie, gdzie ja się teraz znajduję, ze mną łącznie. I to jest wspaniałe, tak zgubić właściwie i samego siebie, i te przyzwyczajenia, codzienność, rutynę. No to jest czysta wolność i taka wolność bycia ze sobą. Indie to jest pierwszy egzotyczny kraj, do którego pani jeździła, z tego co pamiętam. Lalki w ogniu, pierwsza pani książka, wspaniały debiut, który porusza właśnie, opisuje Indie. Ja rzeczywiście nic o Indiach nie wiedziałam, kiedy do nich pojechałam. Było to bardzo trudne i wstrząsające pierwsze przeżycie. Bardzo dużo mnie naprawdę kosztowało też emocji, wysiłku, pracy, zdobywania wiedzy, żeby pojąć mniej więcej, co tam się dzieje. I dzisiaj, kiedy tam jeżdżę kilkanaście lat po pierwszym pobycie, to mam takie zdumiewające wrażenie, jakbym się widziała z kimś dobrze znanym i jakby osiągam pewien poziom swobody bycia tam, co naprawdę niełatwo w tym kraju przychodzi. Ale powiedziałabym, że to jest takie doświadczenie podróży, która naprawdę zmienia życie. mnie na pewno bardzo jakoś głęboko te Indie dosięgły i bardzo lubię powiedzenie Krzysimira Dębskiego, że cały świat jest taki sam, tylko Indie są naprawdę Indie. Tylko inne. Panie Aleksandro, pani nie pisze, nie zapisuje pani notatek. Co pani robi ze wspomnieniami, z wrażeniami, z emocjami? Zapamiętuję. Kiedyś, wiele lat temu, robiłam zdjęcia. Tyle, ile się dało. Teraz przestałam. Musi być jakaś wyjątkowa sytuacja albo wyjątkowe miejsce, które mnie, czy przedmiot, które mnie urzekną i przyciągną moją uwagę na tyle, że bo nie wożę ze sobą aparatu fotograficznego, że wyjmę telefon i zrobię zdjęcie. Przestałam robić zdjęcia, po prostu stoję i chłonę. Chłonę to, co widzę i to mi się wkodowuje w każdą komórkę. A propos języka, to, co pani powiedziała, że pani nie musi znać języka, żeby się doskonale wtopić w otoczenie, w atmosferę, w ludzi, w emocje. Ja z kolei, ja oczywiście w takich sytuacjach też sobie radzę, ale ja uwielbiam wtopić się i zatopić się w języku, który znam. To zaraz powrócimy do tego. A teraz dla przypomnienia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zatopić się w języku, więc trzeba go najpierw poznać. A więc te podstawy, baza, nie wiem, samouczek, osłuchanie się. Jak się uczymy obcego języka? Czy patrzymy w oczy ludziom? Patrzymy na ich usta, jak się ruszają? Patrzymy na ich gestykulację? Bo przecież to jest też istotne porozumienie body language, prawda? Porozumienie ciałem. Ja każdego języka, no jestem starsza od pani, ale każdego języka uczyłam się inaczej. I każdego języka uczyłam się z jakiegoś powodu. Czasami pod przymusem swoistym typu rosyjskiego w szkole, typu niemieckiego, bo trafiłam do klasy humanistycznej w liceum i to była jedyna klasa na nie wiem ile, mnóstwo ich było i ona jako jedyna humanistyczna miała język niemiecki, no łacinę oczywiście, ale niemiecki. Ale pierwszym moim językiem był francuski, którego uczyłam się kompletnie bezsensownie, nie rozumiejąc nic z tego, co udawała, że wtłacza mi do głowy moja pani nauczycielka prywatna. I jak później rozpoznałam to, co ona robiła z moją znajomością języków, to stwierdziłam, że ona chyba sama tego francuskiego nie znała. No niestety, tak to było w tamtych czasach, ale wszyscy uważali, że zna. I wydaje mi się, znaczy nawet nie wydaje mi się, wiem. Jestem pewna. Wiem, tak. Bo kolejnym językiem był włoski i wiem, że najlepiej, oczywiście jakąś podstawę gramatyki, jakieś wyczucie, no trzeba mieć, ale najlepiej po prostu słuchać, słuchać i słuchać ludzi mówiących w tym języku. Pani Paulino, ja pani się uczę przez zazdrość. Wiem. Ja w ogóle nie jestem poliglotką, natomiast miałam wiele romansów z niezwykłymi językami, ostatnio z norweskim. I zazwyczaj te romanse trwają tak ze 2 lata. Ja je potem porzucam i oczywiście absolutnie tracę zdolność kochanek, komunikacyjną. Co robi z panią? Zostaje ze mną troszkę. Przynajmniej zostaje taka bierna zdolność do rozumienia podstawowych komunikatów, ale powiem paniom, że ja po prostu tak strasznie zazdroszczę tym ludziom, że oni mówią, że oni są w tej melodii, w tym rytmie, że mnie po prostu cieszy, jeśli ja się nauczę nawet i wyjadę ze znajomością 10 zdań, które po latach potrafię powtórzyć. I jak na przykład spotkam po 10 latach jakiegoś Albańczyka i potrafię mu powiedzieć bardzo dziękuję i to zaakcentować na przykład prawidłowo, to mnie to już wystarczy. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Albańczykowi zapewne też. Mam nadzieję, że mu to sprawia radość, bo mnie, nie wiem, mnie takie, jakoś bym tego nie bagatelizowała i nie sprowadzała też do takiego durnego jak się masz, powtarzanego przez egipskich sprzedawców. Mnie się wydaje, że w tym geście nauczenia się... Tak nie jak w Biedronce wszyscy. Tak, tak. Tak, są różne rzeczywiście nowe wersje tych powiedzeń. To znaczy, ja bym jednak nie zapominała o tym, że to wykonanie tego gestu nauczenia się nawet kilku słów w czyimś języku jest naprawdę, działa jak uśmiech, jest po prostu najlepszym też kluczem otwierającym wielu ludzi. I ja na przykład z wielkim wzruszeniem przyjmowałam na przykład to, jak Syryjczycy. Ja miałam przyjemność, szczęście dzisiaj, myślę, z perspektywy czasu być w Syrii i tam spotkałam bardzo wielu ludzi, dla których było absolutnie czystą radością, że mogli ze mną chwilę porozmawiać po francusku, bo znakomicie we francuskim mówili, a nie mogli z tego specjalnie korzystać. I ja nie wiem, w tym jest jakaś wielka czułość, coś takiego bardzo ludzkiego, coś, co bardzo ubogaca spotkanie. Wspaniała sprawa. Tak, to otwieram. Sama też staram się, no, na tyle, na ile podróżuję, nie tak często jak pani, ale też staram się opanować jakieś te, no, kilka otwierających, jak pani powiedziała, zdań. I to właśnie powiedzianych prawidłowo i nie banalnie, coś powiedzieć tak, żeby im otworzyć serca. A teraz mam dla państwa piosenkę, która właściwie posłużyła mi za tytuł dzisiejszej rozmowy. Na pewno się państwo domyślą, jaką frazę chodzi. Podróżować jest bosko, o tym wiedzą wszyscy. No ale zastanawiam się, panie, tak same z siebie, takie odważne, czy w towarzystwie raczej, czy samotnie, bo to jest dla mnie też ciekawe, czy przygodę, doświadczenie obcego miejsca lepiej się trawi, lepiej się przyswaja, nie wiem, lepiej się pamięta, kiedy się jest w towarzystwie, czy raczej w samotności. Zdaje się, że pani preferują takie samodzielne kroki, pani Aleksandro. Nie, to rozmaicie. Ja właściwie zaczynając podróże od dziecka z moimi rodzicami, no to siłą rzeczy najpierw po Polsce z rodzicami, potem po tak zwanych demoludach z rodzicami. Później jak dorosłam troszkę, no to z rówieśnikami. Później za granicę albo zawodowo, czyli muzycznie, czy do Cannes, na Midem, czy w inne miejsca, no to zawsze były jednak grupy ludzi. Teraz... I to się lepiej pamięta, ja tak się zastanawiam. To nie jest kwestia, czy lepiej, czy nie. Dlatego, że ja i lubię być z ludźmi gdzieś za granicą i na przykład jak jestem kolejny raz w jakimś miejscu, a oni są pierwszy, to po prostu drga we mnie wszystko, żeby im pokazać, jakieś... Tak, podzielić się. Tu teraz patrzymy na wprost, a za chwilę patrzymy na 14, a za chwilę tu będzie na 9 coś ciekawego, wspaniałego. Czyli taki samodzielny przewodnik się w pani rodzi. No, trochę, załóżmy. I to jest wspaniałe. Ja kiedyś pamiętam, byłam z kilkunastoosobową grupą ludzi i miałam kolejny raz w Niemczech, w jednym z miast, i wiedziałam, że jak się wychodzi za róg budynku, to patrząc w lewo, nagle wyrasta wspaniała katedra. I mówię, a teraz wszyscy stają. I stanęli, ale o co ci chodzi? Wszyscy stają. No dobrze, nikt nie robi nawet kroku do przodu. Zamykamy oczy, robimy krok do przodu i odwracamy się w lewo. No właśnie, i to są, i to się zapamiętuje, ja to pamiętam do dziś. A pani Paulina Wilk Samotnik. Ja dużo w życiu podróżowałam sama. No jak to wilk. Tak, jak to wilk. I chcę powiedzieć, że podróżować jest bosko, ale ja uważam, że podróż to jest bardzo często naprawdę trudne doświadczenie. I ja kochałam podróżować sama, dlatego że miałam poczucie no takiej właściwie swojej nagości i kruchości, takiego wystawienia się jeden, ja na gołe klaty idąca gołą klatę idąca ze światem. I to jest, to był dla mnie niewątpliwie takie ustawienie tej samotności było najgłębszym w sumie, ale też najbardziej dotkliwym sposobem na przeżywanie świata, co było mi potrzebne do pracy, do życia i w ogóle jakoś wewnętrznie. A do dojrzewania też? Do dojrzewania też bardzo, bo jednak oj, zobaczenie tego, jak życie na świecie wygląda naprawdę i te zobaczenie wielu trudności, bólu, cierpienia. Ja tego też szukałam. Jakby dla mnie na przykład Indie nigdy nie były egzotyką. Dla mnie Indie to jest rzeczywistość, którą ja oglądałam siedząc na chodniku w tym samym miejscu wielokrotnie, żeby jakby dostrzec właśnie to, co jest metafizyką codzienności. Mnie to bardziej interesowało, więc ja też nie szukałam ekstrawaganckich, jakichś takich bardzo popisowych elementów rzeczywistości. Bardzo często szukałam takiej radykalnej prostoty i zwyczajności, bo bardzo w nią wierzę i ona mnie naprawdę fascynuje. Samotne podróżowanie z jednej strony nie pozwala się podzielić z kimś tym, co się widzi, ale mnie to było potrzebne, bo ja zapisywałam. Ja potrzebowałam przeżyć i doznać, żeby później móc się podzielić opowiadając, pisząc książki czy teksty. Ale, ale od jakiegoś czasu cieszę się, że nie muszę jeździć sama, bo to jest naprawdę trudne i wielokrotnie byłam pytana, często w zestawieniu z mężczyznami, reporterami, co jest dla kobiet trudniejsze i tak dalej. Nie chcę powtarzać banałów, które się cisną na usta, ale właściwie najtrudniejsza w tych samotnych podróżach jest właśnie samotność. No właśnie. I to, że nie ma z kim usiąść do posiłku i to, że czasami jest naprawdę niebezpiecznie i że czasami jest nieswojo, a jak się bardzo ciężko choruje, to się człowiek po prostu boi o siebie i o to, czy wróci do domu, bo te powroty, moim zdaniem, stanowią absolutną esencję podróży. No ona by była czymś zupełnie innym i chyba nie dawałaby możliwości takiego głębokiego doznawania, gdyby nie była nawiasem czasowym. Tak sobie myślę, rozmawiałam nieraz z Elżbietą Dzikowską, która opowiadała, jakie to były trudności, no nie będę tutaj relacjonować, bo ona sama świetnie to zrobiła i w książce, i w audycji. Natomiast chodzi mi o taki ten ślad widoczny po podróży, czyli najczęściej było to zdjęcie. Najpierw były to aparaty targane, kupowane z wysiłkiem, coraz mniejsze, coraz lżejsze. Potem już ten balast odszedł i zostaliśmy sam na sam z komórką. Chciałam państwu powiedzieć, że ja ostatnio robiłam czystkę w domu. Przejrzałam różne swoje zdjęcia robione no, z takim, ach, tu jestem, tu byliśmy, prawda, z zachwytem, że nareszcie świat jest otwarty. Wszystkie zdjęcia podarowałam i wyrzuciłam, a z tych, które mam w komórce, zachowuję naprawdę wyjątkowe i wcale nie takie, które świadczą o miejscu, raczej o aurze dnia. Czy pani robią zdjęcia? No ja już powiedziałam, że przestałam. Tak, to jest bardzo w ogóle bliskie, bo ja też należę do pokolenia, które mam poczucie nadrabiało pewne możliwości podróżnicze za siebie, ale też no, my byliśmy tą generacją, która miała korzystać z otwartych granic, nie tylko dla samych siebie, ale też trochę w imieniu rodziców, którzy nie mogli. Ja mam takie poczucie, że myśmy jednak to robili w imieniu, no nie wiem, dwóch, albo może trzech generacji. Tak. W związku z czym właściwie pewnym elementem takiego lifestyle'u było podróżowanie, a potem zapraszanie znajomych do dom, tak, na te pokazy zdjęć. I to się też wyczerpało. Oczywiście po prostu nastąpiło przesycenie tym, tak, niewątpliwe, ale ja podobnie jak pani Aleksandra, ja przestałam robić zdjęcia, robię ich znacznie mniej, bo w ogóle mam wrażenie, że one mnie odciągają od meritum, bardzo przeszkadzają w przeżywaniu. Ostatnio słyszałam, że Björk na swoich koncertach nie pozwala wnosić telefonów komórkowych i robić zdjęć, bo chce, żeby ludzie z nią przeżywali muzykę i wydaje mi się, że to jest esencja tego, w czym tkwi kłopot. Ja też tych zdjęć robię dużo mniej, bo też zorientowałam się, że nigdy ich potem nie oglądam. Tak, to się robi, a potem co? Tak, i lepsza jest notatka, a najwspanialsze jest wspomnienie, bo nasze mózgi i serca wiedzą, co zachować, a co się może nie przydać. Ale mam też takie ciekawe doświadczenie zawodowe, że w ostatnim czasie byłam na kilku reportażach i zostałam wyposażona w nieduży aparat z kliszą. I to jest wspaniałe, dlatego że klisza to jest 36 klatek, dokładnie tyle mogę zrobić. Bardzo się zastanawiam, zanim nacisnę spust migawki i to jest fajne. A ja teraz państwu muszę przypomnieć, gdzie my jesteśmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Tak, robienie zdjęć to jest tajemnica. Znowu przywołam Elę Dzikowską. Elżbietę, przepraszam, ona nie lubi tego zdrobnienia. Ona robiła zdjęcia oczywiście tymi coraz doskonalszymi aparatami, a w końcu zaczęła robić detal. Wcale nie ludzi, a też ma serię uśmiechów. Właśnie. Nie miejsc, tylko uśmiechy. Kolekcja uśmiechów, ale także kolekcja kor drzewnych, kolekcja ziemi. Zupełnie abstrakcyjne właściwie powstały z tego prace. Nie wiadomo, ona wie, gdzie to jest, ale pamięć kolorytu, pamięć faktury. Tak. Proszę, właśnie w momencie, kiedy pani użyła słowa detal, mnie przebiegło ono przez głowę, bo jeśli już robię te jakieś zdjęcia komórką, to po to, żeby tym, co widzę i co na mnie działa, co mnie fascynuje w danym momencie, w danej chwili, móc się podzielić z ludźmi, którzy ze mną nie są w tym momencie, którzy są w domu, w kraju, nie wiem, albo w ogóle na innym kontynencie, i ja im to wtedy od razu wysyłam. I dostaję zwrotnie, na przykład: och, jakie piękne kolory. Gdzie to? Gdzie jesteś? Albo gdzie pani jest? No. To jest takie dzielenie się pięknymi miejscami z osobami bliskimi, ale daleko. Podobnie to czuję. Ja mam poczucie własnej pewnej desperacji, kiedy robię zdjęcia podczas podróży, bo myślę, że ona wynika z takiego połączenia zachwytu, ale też rozpaczy i dramatu, że ja nie mogę tego zatrzymać, a strasznie, strasznie bym chciała. I to jest po prostu taka próba, która oczywiście udać się nie może, tym bardziej jeśli robimy je urządzeniami takimi jak dzisiaj, bo jednak wierzę w pewną metafizykę fotografii. One są przekolorkowane i one są płaskie, one nawet te najbardziej przestrzenne. No, a poza tym, choć wszyscy jesteśmy fotografami, to nie wszyscy jesteśmy wybitnymi fotografami, tak żeby jednak uchwycić tę aurę, to się nie zawsze tak naprawdę udaje. Ale myślę, że najwspanialej to jest usiąść i się zagapić, tak dobrze się zagapić, żeby to naprawdę zostało w wspomnieniu. Idealne miejsce. Czy udało się którejś z pań dotrzeć do tego idealnego miejsca? To znaczy bliskiego duchowo, no bo już pani Aleksandra powiedziała, żeby się nie przeprowadziła. Pani Paulina też jeszcze nie powiedziała, ale pewnie też. Czy jest jakieś idealne miejsce, gdzie dusza była odnaleziona, jakaś metafizyka miejsca? Ja właśnie niedawno doszłam do wniosku, że zupełnie nie wiem z jakiego powodu, jeszcze tego nie zgłębiłam, ale świetnie się czuję we wszystkich krajach, które są wyspami. Uwielbiam Islandię, uwielbiam Maltę. Z ogromnym sentymentem myślę każdorazowo o Wyspie Wielkanocnej. Po prostu jakoś tak, jak w rozmowie ten temat się pojawił, to właśnie stwierdziłam, i Sycylia bardzo mi leży. No, wszystko, co jest wyspą, mi odpowiada. Nie wiem dlaczego. Może skończoność i kameralność jest taka. Ja Naprawdę bardzo głęboko przeżyłam pobyt w Himalajach, w Indiach, w Ladaku, czyli tak zwanym Małym Tybecie, w bardzo konkretnym miejscu na zakręcie takiej rzeki Zanskar. To było na Przednówku, czyli właściwie puszczały lodowce i śniegi i ta rzeka nabierała ogromnej mocy i impetu właściwie z każdym kilometrem, jak się wzdłuż nie jechało. I ja rzeczywiście chyba wtedy jakoś pojęłam, dlaczego na przykład, bo wyznawcom buddyzmu jest tak łatwo medytować, dlatego że w tym miejscu, gdzie są tylko te niebywałe góry, przestrzeń i niebo, właściwie nie można robić nic innego i to się zaczyna wydarzać z człowiekiem dosyć naturalnie, ale prawdę powiedziawszy, ja się najlepiej czuję w dużo bardziej prozaicznych lokalizacjach. Mam takie dwa ukochane miasta na świecie i to jest Londyn i Kalkuta, a Kalkuta jest tropikalną wersją Londynu, pewnie takie wyobrażenie mieli Brytyjczycy. I naprawdę w Kalkucie to się z jakiegoś powodu czuję, jakbym była w domu i rzeczywiście mam tam drugi dom i nawet przyszywaną taką ciocię ukochaną. Tak, mówiła kiedyś pani o tym, ale także wspomniała pani, że gdyby pani teraz odbywała te podróże, które zbierała pani, kolekcjonowała do pojutrza, czyli do książki o miastach przyszłości, to już by pani to inaczej traktowała. Proszę rozwinąć ten wątek. To w ogóle była bardzo trudna podróż, bo samotna, trwająca dwa lata, właściwie była próbą zmierzenia się z jakimiś wyobrażeniami przyszłości i tym, jak ona się może potoczyć. A właściwie tyle jest wersji tych przyszłości, ile teraźniejszości. Raczej mam poczucie, że to są jakieś w liczbie mnogiej odmieniane scenariusze. Nie wiem, jak myślę o tym, żebym to inaczej robiła, to może bym wybierała inne miasta, ale to było paradoksalnie bardzo trudne doświadczenie, bo ja byłam sama, poruszałam się pieszo po tych miastach, bo zależało mi na takiej figurze, żebym ja była w pozycji pojedynczego człowieka wobec jednak globalnej tendencji, jednak ogromnych, monstrualnych często miast, takich bardzo przetworzonych cywilizacyjnie miejsc i to była bardzo trudna konfrontacja, która właściwie nie dawała ukojenia, nie dawała jakichś bardzo dużych dawek optymizmu. I paradoks był taki, że ja najlepiej się czułam podczas tej podróży w, mówiąc eufemistycznie, dzielnicach nieformalnych, czyli w slumsach, w fawelach, tam, gdzie tak naprawdę wspólnota i relacje międzyludzkie zachowały taki charakter, powiedziałabym, nie wiem, postwioskowy. Może za tym tęsknimy, jak pani tak. Oj, z pewnością. Myślę, że szczególnie w wielkich miastach za tym tęsknimy. Za jednak możliwością identyfikacji z bliskim otoczeniem i za poczuciem tożsamości, które nie jest wyabstrahowane, tylko mieści się gdzieś między najbliższym warzywniakiem ma znajomym szewcem. Wspomniała pani o medytacji. Ja nawet myślałam o tym jako o temacie, no, wątku naszej rozmowy. Mianowicie, czy doświadczenie duchowe, religijne istnieje w oderwaniu od nas? Czy też my jedziemy z własną wizją, z własną wiarą, też z brakiem wiary i stajemy wobec jakiejś innej kultury, innej wiary, innej religii? No ja wielokrotnie stawałam wobec innej wiary, innej kultury, innej religii. Wiara, religia. Tak, no to jest co innego. Tak. Niemniej bardzo zbliżone pojęcia. I każdorazowa, były to naprawdę i islam, i buddyzm, i wierzenia animistyczne, I to mi zupełnie, znaczy to mi w żaden sposób nie przeszkadzało. Ja wręcz doszukiwałam się jakichś podobieństw, bo ja lubię porównywać ze sobą religie, wierzenia, zwyczaje ludzi, ale cały czas pozostaję przy swojej. Więc nie jest to dla mnie problemem. Nie chodziło mi o problem, tylko o przeżycie. Przeżycia? Oczywiście, że są to doświadczenia, ale bardziej dla mnie są to doświadczenia kulturowe niż... Nie, to nie ma tu, przepraszam, ale nie wydaje mi się, żeby czas, jaki mamy do dyspozycji tu i teraz, pozwolił na rozwinięcie tego wątku. Dla mnie za mało. Ja miałam takie doświadczenie, że rzeczywiście na jakiejś dosyć długiej przestrzeni czasu powiedziałabym, że najpierw się konfrontowałam z hinduizmem, później się nim bardziej zainteresowałam, starałam się go obserwować i trochę islamem też, bo jest go dużo w Indiach. Lubię być w tym. Bardzo, bardzo lubię być w estetyce hinduizmu. Lubię też, uwielbiam spędzać dużo czasu w meczetach. Bardzo, zresztą miałam takie bardzo ciekawe spotkania, rozmowy z ludźmi, często zupełnie zwykłymi, z którymi po prostu jak przy obiedzie rozmawialiśmy o swoich różnicach w kwestii wyznania i różnych modelach religijności. I mam takie poczucie, bardzo sobie zapamiętałam i ceniłam takie myślenie właśnie zwykłych ludzi, że meczet to jest miejsce, w którym można spać. I dla muzułmanów to też jest jakaś forma bycia z Bogiem. Dla mnie to, myślę, że tego typu zderzenia też z odmiennościami, które bardzo odbiegają od religii, w której ja się wychowywałam i od której się też na skutek podróży i spotkań z innymi wierzeniami oddaliłam, ponieważ zastosowałam symetryzm, to znaczy tak samo podziwiam i z fascynacją przyglądam się różnym wyznaniom, ich po prostu nie wartościuję, nie rankinguję. To z jakąś taką bardzo często naprawdę, nie wiem, dosyć uniwersalnym poczuciem, nie wiem, spokoju, czy takiej możliwości zatrzymania znajdowałam się w bardzo różnych świątyniach i te miejsca są niewątpliwie bardzo ważnymi punktami we wszystkich podróżach i jakoś jestem cały czas szalenie tego ciekawa i nawet myślę, że zdarzały mi się takie bardzo poważne wzruszenia, czy uniesienia duchowe. Pani cały czas właściwie krąży, czy jest, przebywa w Indiach. Natomiast porównywanie czy buddyzmu, czy islamu na gruncie indyjskim nie może być wzorcowe dla przekładania i działać jak przełożenie i nałożenie tego wzorca na te same religie, tę samą wiarę w innych miejscach na świecie. Ale ja też zaznawałam islamu w innych krajach na świecie i mam świadomość tego, jak one się bardzo między no więc sobą właśnie, różnią. No więc właśnie, o to mi chodzi, że to, co pani powiedziała przed chwilą, nie będzie miało miejsca w innym kraju muzułmańskim, czy w innej świątyni, w innym meczecie muzułmańskim, więc bałabym się takiego rzucenia jakiejś myśli, która miałaby się sprawdzić w innych miejscach i w innej scenerii. Proszę pani, chciałam powiedzieć proszę państwa, ale tutaj są same panie. Pani Aleksandra powiedziała, że nie jest to dobra pora, żeby rozwijać taki trudniejszy, głębszy wątek. Na pewno za to jest dobra pora, żeby porozmawiać króciutko oczywiście o jedzeniu, bo jedna z moich znajomych, testowałam kilka moich znajomych przed dzisiejszą audycją, na pytanie, które dzisiaj zadaję paniom tu obecnym, powiedziała, że dla niej bardzo ważne jest patrzenie, jak ludzie i co jedzą i oczywiście kosztowanie tych smaków. Czy to jest taki prozaiczny cel, czy może to wystarczyć? Tu zapadła cisza. No, to jest tak szeroki temat. Że właściwie nadawałby się na osobne dyskusje i to długie, trwające do rana. Jedzenie, ja jak jestem gdzieś poza granicami naszego kraju, bardzo lubię i zawsze staram się próbować jedzenia typowego dla kraju, kontynentu, obojętne, miejsca, w którym jestem. Natomiast to nie znaczy, że ja się tym jedzeniem fascynuję, bo tak jak na przykład pani fascynacja wieloletnia i naprawdę tak jak słucham bardzo, bardzo głęboka Indiami, do mnie kompletnie nie przemawia. Ja byłam w Indiach nie 2 lata, ale na możliwości podróżowania. 2 lata to była podróż świecie. Aha, to tego nie wiedziałam. Natomiast ja prawie miesiąc spędziłam w Indiach i zupełnie ani Kalkuta, którą też pani się zachwyca, do mnie, ja w Kalkucie oglądałam może te obrazki trendowatych tych straszliwych kontrastów między ludźmi. raczej sprawiły, że dla mnie to był bolesny, to było bolesne doświadczenie, przykre doświadczenie i wyzwoliło we mnie poczucie kompletnej bezradności, bo miałam świadomość, że nie jestem w stanie nic zrobić, żeby cokolwiek zmienić. Pani Paulina, pamiętam z pani książki Lalki w ogniu właśnie te opisy cudownego jedzenia w barwach. Ja strasznie lubię jedzenie, gdziekolwiek jadę, bo ono rzeczywiście jest jednym z tych kluczowych elementów codzienności. To jest jedna z bardzo niewielu rzeczy, które robimy codziennie. Robimy je wszyscy i ono oczywiście bardzo dużo o nas mówi. Byłam też w miejscach, w których jedzenie było paskudne, albo się tak zatrułam, że już miałam z głowy w ogóle jedzenie czegokolwiek i próbowałam przetrwać na herbatnikach i Coca-Coli przez kolejne tygodnie i chudłam w rozpaczliwym tempie. Więc z tym jedzeniem jest różnie, bo to jest też pole minowe. Natomiast rzeczywiście myślę, że ono jest bardzo fascynującym kodem do różnych tych rzeczywistości, do których się jeździ. Ale też się z panią Aleksandrą zgadzam, że to bywa, że te rzeczywistości tworzą bardzo trudny próg wejścia. I ja po prostu dokonałam takiego wyboru, żeby wracać do tego samego miejsca, tych samych ludzi, czasami tych samych uliczek, tych samych knajp, żeby na długiej linii czasu znaleźć coś, czego moim zdaniem nie da się, kiedy się po świecie podróżuje wszerz. Czyli za każdym razem gdzie indziej. Ja po prostu wybrałam inny model, bo no, wierzę, że inny jest model. Mi to wymienia pani zgłębić. Tyle miejsc, że ten model jest. Ale to tak? jedzenie rzeczywiście jest podstawową i niezbywalną radością w podróżowaniu. Być może dlatego tak mi trudno jeździć do Afryki, bo tam mi rzadko smakuje. No to może Choć ostatnio być byłam w Etiopii, to wspaniała, wyrafinowana kuchnia. Oj, zależy gdzie. No proszę bardzo, no tutaj okazuje się, że pani jednak bardzo szeroko jeżdżą, bo te same w miejsca, które pani zwiedziły, no to już wystarczyłyby na taką mapę świata prawie, że ponieważ jest no, godzina jeszcze niewiele nam minut zostało, ale chciałabym spuentować naszą dzisiejszą rozmowę czymś takim, co najbardziej zostaje panią w pamięci. Czy te widoki, czy smaki, czy zapachy, bo niektórzy twierdzą, że podróżują tropami zapachu, że gdzieś urzeka jakiś zapach. To znaczy, jeśli chodzi o zapachy, we mnie siedzi od roku 86 zapach curry z Indii, bo wtedy byłam w tychże Indiach pierwszy raz długo i jest to dla mnie zapach tak nieznośny, że nie wchodzę z własnej woli do żadnej restauracji indyjskiej. Pani Paulina. A mnie zostają rozmowy. Jednak jak się uda usiąść i porozmawiać, to zostają mi ludzkie historie. Takie skondensowane wersje życiorysów albo momentów po prostu spędzonych z kimś. No i proszę państwa, to piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy o boskim podróżowaniu. Chciałam podziękować dzisiejszym moim gościom, a była to pani Aleksandra Buszta, muzykolog, organizator koncertów na Warszawskim Zamku Królewskim. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Paulina Wilk, publicystka, pisarka, autor między innymi książki Pojutrze o miastach przyszłości. Żegnam się z państwem. Ja, Monika Małkowska oraz Iwanka Kunewa i Sylwia Hej. I proszę państwa, w takim razie ruszamy w drogę. On the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. Here we go. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Big finish. And I can't wait to get on the road again. Ogłoszenie społeczne.